राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 30 नवंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम नवद्वंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदन प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेतिरिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय सीतामृगदे नमः वसुदेवसुतं देवं पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा सगुण निर्गुण साकार निराकार ये तो हमारे समझ में आता नहीं है। अच्छा। भगवान जैसे भी हैं वो होंगे, हमें तो यही बात अच्छी लगती है कि भगवान है और वो मेरे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। अब ये बात हमारे मन में एकदम दृढ़ता से कैसे पक्की जग जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। भगवान की कृपा से चलेगा। देखो एक बात बताओ, आप लोगों ने पूछा नहीं, आपने कहा नहीं भगवान की बात कहो, सगुण साकार के निराकार के साकार की आपने बात पूछी नहीं, और जो बात हुई है तो भगवान की कृपा है। आपने पूछा नहीं, बिना पासु से भी बात ऐसी सुनी तो भगवान की तुम्हारे पर कृपा बहुत विशेष है, उसी कृपा से ही होगा, उसी विश्वासता होगी, उससे विश्वास होगा, उससे सब होगा। मान लो जिसकी कृपा से पाषण सभा है, 4 दिन 3 दिन 4 दिन में कृपा से प्रशांत चला है। मेरा विचार तो था ऐसा, पर विचार ऐसा है कहेगा अब विचार ऐसा आता है स्वाभाविक, तो जैसे फिरे डोले जगह चले जाए तो हमारे को परिश्रम होता है, लोगों को परिश्रम देता हूँ मैं तो, दोनों को परिश्रम होता है, लोगों को तो महाराज जी आनंद आता है, परिश्रम होता है उनको भी, तो एक जगह बैठ जाए और फिर केवल भगवान की बात ही करे, 5-7-10 इकट्ठा होकर पूछो और मार्मिक बातें बतावे और अपना जीवन बदलो, कोई तमाशा नहीं, खेल नहीं है, तो बदलो अपना जीवन, ऐसे काम करने का उत्साह है। ये 2-3 दिन से आया है मन में, यानी आप लोगों ने बात ऐसी सुनाई, इन्होंने सुनाया कि एक संत है जो वो ध्यान कराते हैं, ध्यान का समय लगाते हैं, तो ध्यान का समय लगाते हैं तो हम भी ध्यान में समय लगाए हैं, हमें भगवान के है, भगवान हमारे है, हम क्यों कमी है, हम कमी क्यों रहते हैं, तो ऐसी बातें बताओ तो ध्यान लग जाए आपका, बहुत बढ़िया। ऐसी मन भाई बात तो थी ढोरे पर जा करके वहाँ यही काम करे है। अब बात ये होगी, अब सत्य में यही बात करें, सब भाई बहनों के सामने ऐसी बात करें, और ऐसी बात वहां करने को चाह रहे। फिरने का कोई भी सादा कहेगा तो भाई हमारा मन है क्या कर ढीले आदमी है, ढीले आदमी है भाई, कोई कहे चलो मान सर अच्छा चलो, ये मन हो गया। महाराज कहते हैं तुम्हारी अवस्था वाले कोई फिरता नहीं, कहता तुम्हारी अवस्था वाला फिरता नहीं आदमी, तुम फिरते हो कोई कह बोला भाई कर लो अच्छा अच्छा ऐसे ढीले आदमी। अब विचार है थोड़ा पक्का है, एक जगह रह करके साधन करना, सब कुछ साधन में लगाना, सब लोग सुनने में तो सुनाना बहुत हो गया, बहुत सुनाया बहुत सुना बस हुआ गई शरीर से पास आए हुए कितने वर्ष हो गए याद हो तो बताओ, क्या पूछो गए हुए कितने वर्ष हो गए बाईस में गए, बाईस में गए कितने वर्ष हो गया साढ़े पैंतीस वर्ष हो गए और आपको वहाँ पर पधारे हुए कहते हैं 66 वर्ष हो गए। तो घनी बातें कही तो नहीं सुनाई, अब सुना नहीं गए, अब तो बैठा करो शादी करो शादी करो, फिरने के मन आके महाराज फिर तुम्हारी अवस्था और फिरता ही नहीं कोई तो विदा है वहां रहो और साधन करो, साधन बता रहे साधन करो, विचारता है सोरे बगरा और चला गया तो अब यहीं चल पड़ा, मैंने होगा तुम ऐसा करो प्रबंध कैसे राम जी हो कहा प्रबंध करो साधन की बात बता रहे, अब नहीं करो तो मत करो बोले आप मन तो बता है तो साधन करो जो शरीर एकदम जीवन बदल जाए एकदम संत मास्टर, आप सब के सब संत हो जाओ महात्मा हो जाओ, घर में बैठे साधु हो जाओ, जीवन बदल सकता है सब जीवन, मन में उत्साह आता है, मेरे मन में उत्साह आता है। सत्संग के विषय में मैं थकावट भी होती ज्यादा करें तो नहीं सही सुधा सही ज्यादा पैसे नहीं सहेगा, परंतु मन का उत्साह कम नहीं होता है और साधन में लग जाओ तो बहुत अच्छा है। सब भाई जीता बना सब सच्चे हृदय से भगवान में लग गया जीवन बदल गया एकदम, जो संतों की बात सुनते हैं वैसे बन जाए हम संत बन जाए ऐसा विचार है। आप कहने के बाद विचार हुए आपने बताया ऐसे संत आते हैं वो भगवान का मन बताते हैं भगवान का ध्यान कराते हैं, तो मन में आप लिख रहे हो हम इतनी रुचि नहीं समझते थे आप लोगों की रुचि, वो रुचि नहीं देखते इस बात के कहने की हिम्मत रही होती थी, अगर मैं संत करवाते तो अपने करो, तो उस तरह की बातें बताओ है जिससे आपका जीवन में सब संत हो जाए महात्मा हो जाए, तो होने गले में हमारा हाथ की बात है नहीं, परंतु बातें ऐसी मन में आती मन में उत्साह होता है वो कम नहीं होता है, सही काम नहीं देता इतना मन में कभी नहीं देता। अब जाकर झूले पर बैठ कर गए बता मैं भाई मैं लघु सच्चे जैसे परमात्मा में तो सब करना था ज्ञान शुरू कर दिया परमात्मा है अभी कागज माया नहीं जानता सबू नहीं जान सुन है परमात्मा इतनी जरूर देने बात ही है परमात्मा कैसे है सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है दो बुद्धि है तद बुद्धि है सर्व बुद्धि है व्यापक है सगुण है कैसे है हम जानते नहीं है जरूर है जरूर ये बात होगी कैसे भगवान का भगवान जाने भगवान का शिव है जरूर है पर मारा है मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ उसी परमात्मा का जो है सब में है उसी का शुभ में हूँ उसी का मैं हूँ मेरे मेरे मेरे भगवान भगवान मेरे है और जानना चाहो तो है रूप है और संसार नहीं है नहीं दो बात दो ही बात है सब दो बात है नहीं है परमात्मा ये संसार 100 वर्ष पहले नहीं था 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा पर परमात्मा है जो का जो रहता है हरदम शत्रु में त्रेता में जम जम द्वापर में कलु में भगवान है सुख में सब जीवों में सब समय में सदा है ऐसा है वो सदा रहता है सबका है सर्व समर्थ है और सब में परिपूर्ण है और समर्थ है हमारा है अद्वितीय है उसे समान कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं चार बात है उसे समान कोई था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं ऐसा सर्व समर्थ है और सबका है आपका हमारा सबका है पापी से पापी के भी है पुण्य से पुण्यात्मा के है ज्ञानी से ज्ञानी उसका है अज्ञानी महात्मूल उसका भी है भगवान सबका है सबका और वो है अज्ञानी वे जानते नहीं पर भगवान की कृपा पर है जैसे माँ के लड़के 5-7-10 हो तो सब लड़के माँ के सबका माँ कृपा रखेगी ऐसे ज्यादा भगवान की कृपा माँ की कृपा पर उभर नहीं होती पर भगवान की कृपा पर उभर सब पर मोरी बराबर दया सब पर मोरी बराबर दया बराबर दया कोई कृपा ज्यादा पकड़ता है कोई बेपकड़ता है सूर्य एक है ठीक नहीं लकड़ी हो गए छाया हो जाए खास हो गए आज से हिस्सा है जो कहेगा आग बन जाए दुख लग जाएगा आग बन जाए आग आग आग दुख जाएगा कोई आज से फर्क है ऐसे आदमी वाले हृदय का फर्क है तो कई हृदय में जो अग्नि सब सबको ऐसे है भगवान हमारे सबके सबके साधु ऐसे ही गृहों के ऐसे ही भाइयों के ऐसे ही बहनों के वैसे ही नहीं है तो भाई है बहन है को पापी है पापी वो सब पुण्यात्मा हो संत हो महात्मा हो चाहे दुष्ट हो भगवान सबके है सुख स्वभाव नया नया होता है परंतु मान नई नई होती है क्या भाई होते हैं उनका स्वभाव नया नया होता है मान नई नई होती माँ एक माँ सब माँ को मेरी माँ कैसे होते हैं माँ पांतिया ही नहीं होती पांतिया ही माँ तुम्हारी थोड़ी सो तीसरी माँ हमारी इतनी माँ तेरी है पूरी बात नहीं पूरी बात नहीं है दस पंद्रह बालक बीस बालक हो एक माँ है, बीसों बालक है तो मारी माँ है, मारी माँ पूरी पूरी पूरी पूरी बात क्यों भगवान पूरे पूरे सब है। आप मिजाज करो हम धर्मात्मा है वो पापात्मा है, भगवान ने दे दी सब पर मोही बराबर पाया, सब पर मोही बराबर कैसे भगवान है सब भाई बहन सब भगवान मारे भगवान मारे भगवान मारे भगवान मारे भगवान मारे मारा है मारा है सब कैसे सब के सब भगवान। अब कैसे भाई सगुण है तो निगुण है तो साकार है तो धनकार है तो दो बुझी है तो चार बुझी है तो बिना बचा है तो के संतरण का के निराकार वो है कोई निराकार है कोई निराकार है वो कहते हमारे निराकार है संगति रूप से निराकार है निराकार है निराकार भगवान हमारे निराकार है निराकार है निराकार है साकार है सगुण भी है निर्गुण भी है दो भुजा भी है चार भुजा भी है हजार भुजा भी है भगवान पार नहीं कर सके। संत महात्माओं ने आज तक बहुत भगवान का वर्णन किया मैं सबका सपना दूंगा सबका सपना दूंगा भगवान पूरा बोले कोई कह सका ही नहीं कैसा तो सीमित हो जाएगी भगवान का सीम है। सब महात्माओं ने कहा मैं सबका सब इकट्ठा करो तो कुछ और ज्यादा हो जैसे भगवान है वो मारे मारे मारा मारे माँ मारी माँ मारी माँ मारी ऐसे भगवान मारे सब जीते मैं तो पापी हूँ तापी हूँ मैं हूँ भगवान मारा है। भगवान ये कहीं नहीं कहते कि पापी मैं नहीं हूँ पापी का मैं नहीं हुआ नहीं कहते भगवान माँ किसी बालक को नहीं कह सकती मैं माँ नहीं हूँ मैं माँ को नहीं जानता मैं माँ जानती माँ जानते है कि नहीं माँ को कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता पिता बेटा माँ को माँ को मानते मान माँ जानते हो माँ को भी नहीं जानते बाबू जान सकते हम आदरी देवाना भाषण सरोषा माम विदु न देवा न दानवा भगवान के देवता भी नहीं जानते दानव नहीं जानते क्या दानव नाथ सब है विदु देवा न दानवा गीतम लिखा दानव नहीं जानते दानव कहना मतात्व क्या दान मारी ऐसी माया है दुर्योधन को जड़ की जगह थल की जगह जड़ दी है दीवार की जगह दरवाजा दी है दरवाजे की जगह दीवार दी है इतनी माया विलक्षण या माया संबर से या माया नमुषे नमुषे रही नमुषी संबर संभ्रासन की बहुत विलक्षण माया इतनी माया जानने वाले भगवान भी जान ये बुद्धिमानी से जाना नहीं आते कृपा चाहते सो जाने जयंती उजनाई ध्रुव जी मेरा आज पांच वर्ष रहा भगवान ने किया तपस्या अरे बचाम योगा श्वास श्वास रोग तो ही भगवान में एक और तल्लीन और श्वास होगा शुभ का श्वास हो गया देवता लोग महाराज मरे मरे हम तो मर जाएंगे अब ठीक करो क्या भगवान नहीं जानते भगवान दर्श ब्रह्मा प्रकट हो गए अब अनुपात आई उसी तो भगवान ने शंख हुआ बोलने लगे ब्रह्मा प्रसन्नता चल रही धर्म स्वनिष्ठता और राजस्वी। तो वो स्तुति भगवान ने कही ऐसी वो हमारे वे भगवान हमारे मेरे इन सब भाइयों को सब बहनों को जाना हमें हमारे भगवान मारे हे भगवान मारे हमारी माँ है हमारी माँ है भगवान को कोई जान नहीं सकता। नमे विदु सुरग ना प्रभो नाम क्यों अहम आदरी देवाना मैं आदि हूँ मेरी भाषा पर सर्व से आदि विद्या में आदि जन्म से आदि भक्ति से आदि में गुण से आदि शक्ति से आदि सामर्थ से आदि प्रभाव से आदि सब प्रकाश मारी आम आदि देवा नाम देव जी नाम सर्व सब प्रकाश है। अब उसको क्या जाने हमारा जन्म ही नहीं हुआ हम क्या जाने पिताजी को जाने कैसे चले कैसे जाने तक नहीं मानते कहते माँ कहते थे वह पिता है माँ कर जानते लोग तो वह पिता है जानने से कोई नहीं जान कहीं ताकत नहीं जान सुन पिता हम आदि देवा नाम मर्ष नाम से सर्वसा सब प्रकार से कैसे तुम्हारी पैदा ही नहीं हुआ तुम्हारी शरीर ही पैदा नहीं हुआ कैसे होंगे मान सकते हैं भगवान हमारे हमारे हमारे हमारे हमारे सब भाइयों से कहा है भगवान मेरा है मेरा लाड सबसे ज्यादा है सबसे लाडला बेटा नहीं हूँ सबसे लाडली बेटी नहीं हूँ भगवान सब स्वर्ग माला भगवान माना है। छोटा भाई होता ना माँ की गोदी में बैठता है माँ हमारी है बड़ा भाई हाथ रखे हाथ उसे तो माँ हमारी नहीं हमारे हुक्म में थारी माँ हो जाएगी मैं हुक्म दो ठाकुर जी कह सकता है ठाकुर जी मारा है मारा है मारा है सज्जनो भगवान का प्रेम अपनापन से होता है त्याग से तपस्या से दान से पुण्य से तीर्थों से व्रतों से ये कोई साधन नहीं किसी नहीं होता मारा है इससे होता सबसे बढ़िया मारा है इससे प्रेम हो जाए प्रेम पैदा करने की चीज अपनापन है मेरा मारे मन में मेरा भाई मारा भगवान मारा है गाया गाया बोलती गाया हूँ गान करती है बोलते इसी मुने पूरी स्थिति करे प्रार्थना करे बोलते ही वो प्रेम हमारा पन अपना पन से होता है माँ माँ का क्या तपस्या कर माँ होती माँ हमारी माँ है हमारी माँ है मारा बनो अपना बनो है ना यो भगवान रखो कैसा है कहीं रहे मिले नहीं मैं थारी मर्जी बतू तो मिलना तो तुम्हारे हाथ है मैं मानना तो मेरे हाथ है मैं परमस नहीं हूँ ऐसे सब भाइयों सब बहनों को भगवान मारा मारा है बस मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। बोलो माँ सबको चले जाए, माँ हमारी हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है। मारा पड़ो है ने, ओ भगवान प्रियता पैदा करे, मारा पड़ो प्रियता पैदा करे। ये गिरदान तप तीर्थ व्रत उपवास तपस्या करो तो प्रेम नहीं, मारा पड़ो मारा है मारा। ठाकुर जी, ठाकुर जी मारा है क्यों मारा ठाकुर जी मारा है, मारा है एक ही बात मारा ठाकुर जी, मारा बनो है अपना बनो, अपने जूती बेचे रहेगी, अपना कपड़ा भी अच्छा रहेगा तो अपना भाई अच्छा लगे, माँ को भी बच्चा अपना अच्छा लगता है, बच्चों को माँ अपनी समझी, आपके माँ कुरूपा है, फिर मारे कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, सुंदर भी नहीं है, माँ कोसी है नजी है, आप है बच्चे को पूछो मेरी माँ है शुरू जाता है मेरी माँ है, मारी माँ बहुत सुंदर ऐसे तो माना हूँ एक भक्ति करना था कर भावनी पाता सबरी से कर सबरी से भगवान करे सुन भावन सुन भावनी पाता मानो एक भक्ति करना था सब भाई बहन मनो भगवान मारा है मारा है भगवान हमारे में कोई गुण है कि ये नहीं है, हमारे गुण नहीं है, भगवान हमारे है। माँ कोई गुणों से माँ होती है, माँ होती नहीं, गुण हो अगुण हो कुछ हो माँ मारी है, भगवान मारा है। हम आदिर देवा नाम वर्ष नवे दूसर का नाम तो मगर वर्ष देवान दानव को देवान दानव करेंगे तात्पर्य कि बुद्धि में बहुत विलक्षण काम जो है ये भगवान का काम नहीं है, भगवान ने मेरा पर काम देता मारा है भगवान मारा है। तापर कोई गुण होते है माँ जो बाल को देख दिए माँ मारी है मारी कौन मना कर सकता है भाई माँ संत लोग है संत की बात भगवान भाई माँ है केला लाए केला संत रहा मन भाई बोले नहीं बोला केड़ा और संतरा मैं कल नहीं खाऊंगा संतरा नहीं खाऊंगा घूमते हुए टोपी उतारी हाथ में भाई मना ले ये टोपी तो पुरानी हो गई काम ले पैसा दाम मारेगा पैसा बोलो कोई ढंग है भाई माँ भाई माँ गई भाई माँ गई माँ सब भाई माँ माँ पर निकल कुर्बान करे राम जी हनुमान जी को माँ पीछे कहा है पहले सीता जी ने कहा अगर हमारे गुण मेरी सुत हो करहु सदा नहीं सो पाजा अच्छा मान माँ पालन करे बाप थोड़ी करे बाप माँ शिवा माँ पाल करे ऐसे भगवान हमारी माँ है माँ के कोई ऐसा है ही नहीं माँ जैसा कोई माँ मरी माँ सब प्यारे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब ये आपस में है कोई कसाई हो कोई कसाई हो भगवान कहते मम से मारा कबूल तो पूछ रहे सब कबूत ने मारा पूत अपूत नहीं है पूत है मेरा कबूत है सबूत है मारा ऐसे मस्त हो जाओ भगवान को परिवार मानो पिता मानो भाई मानो बहन मानो प्रियादार से सीता जी को बहन मानते सीता जी मेरी बड़ी बहन है सीता बहन हो छोटा भाई हो धन बोली बोल रहा तू साथ में हूँ डरना नहीं साथ छोटा बढ़िया है माँ हमारी बहन है हमारी बहन कैसा हूँ तुम मन में क्यों आई माँ से उसको पूछने वाला भी है माँ को पूछने वाला भी तुम मन में क्यों आई वनवास दिया राम जी को दिया फिर वनवास दिया वनवास राम जी को दिया तुम क्यों आई ये मरा दिया ऐसा थे से बोल बोल परमात्मा को शुक्र है कांटा गले भर में शुभ कहो कोई खाट नहीं कोई बिछौना नहीं कोई मकान नहीं पहले पैसा नहीं कोई नौकरी नहीं मरा दे मरा दे मरा दर्शन करो मरा दे प्यार देखे बहुत बहुत वही है प्यार बहुत बता मार मैं पहुंचा दू जनकपुरी पहुंचा दू अयोध्या पहुंचा दू मैं साथ रहू बात में मैं साथ ध्यान करके रोड लग जाए महा खून चल में कोटा कर दिया रो लग जाए मारे खून कोटा लग जाए भोली है समझे को क्यों जंगल में अरे आराम में रहे सुख रहे आराम से रहते आराम से है भगवान कहते है तू मेरे साथ चलोगी तू पाओगी भगवान का वचन है झूठा तो कह नहीं तू पाओगी तो मेरे साथ मुझे एक बात आती है राम जी कुछ नहीं करते सीता जी करते सब काम रावण को मारना राक्षसों को मारना ये काम सीता जी का है राम जी ने ऋषि मुनियों को बोला गया आप साधु भाई हो जंगल भाई हो धनुष मार दिया चौदह वर्ष राम वनवासी चौदह वर्ष विशेष वर्ष जो धनुष्मान असम सीता जी भी हो धनुष्मान धनुष्मान तो क्षत्रियो के ही है साधुओं में धनुष्मान है कितने मीठा लगे भगवान मीठा लगे सीता ने समझा सीता को समझदार तो बस मामा जी है सबका हनुमान जी से का अनुमान सबका मैंने किया है रावण को मारना दूसरों को मारना सब मेरा काम राम जी तुम देखिए संतों की उपासना है संत रूप उपासना करे सब कामना करते हो रावण रावण नहीं लेगा तो रावण मारता सीता जी सब काम सीता जी का सब काम श्रृंगार करना शक्ति काली माँ है जो भगवान किया जो शंकर ने किया काली रक्त बीज था राक्षस रक्त बीज था खून ठाट पड़े खून पड़े राक्षस हो जाएगा काली सब सीता जी संघर्ष माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है सीता जी भी ऐसे की अरे मीरा भाई मेरा भाई सिंह आया सिंह दो तीन दिन भूखा रखा भूखा रख कर दे दरवाजा खोल दिया अब मीरा का महल में गया वो मैं भाई खुश हूँ आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गया प्रहलाद ही भगवान आ गया दो तीन दिन भूखा खा गया बिना बड़ा के बाल खाओ जैसे प्रहलाद जी भगवान प्रहलाद जी भगवान डाकन बेटा देख ले खुश हो गया खुशी भगवान भगवान ने भक्त बड़ी गीता करते लोग भगवान का अनेक रूप भगवान आते भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हैं हमारे हैं हरदम ही हमें भगवान मारे हमारे भगवान हम तो ऐसे हमारे भगवान मारे भगवान मार छोटे भाई की माँ मारी है थारी मांगी उसके मारे हुक्म में थारी मां हो नहीं सके ऐसे भगवान ने बता दिया है शुद्ध में हमेशा लड़ाई हो रही है शुद्ध में भगवान को याद कर कहता है अर्जुन ने कहा तीन मान है तीन मनुष्य मार गए भगवान को याद कर शुद्ध ने बोला तीनों मनो काट दूंगा तीनों मनो काट दूंगा मैं बोले पहला मैंने कहा दूसरे तीनों काट वो कटा हुआ मान आधा कटा हो चल जाए काटते दोनों भगवान की बात है शुद्धता की बात है तीनों मालूम है तीनों मनो खाते भगवान ऐसे शरीर कट कर जाए शरीर भगवान ऐसे न लीला है मारे है चाहे प्यारे है चाहे जीत रहे खोई मरे भगवान ही बोले तो मस्त रहते लीला है ऐसे भगवान ही लीला हो रही है खुश हो जाते हरदम प्रसन्न रहते वो जीने में आनंद है वो मरने में आनंद कम नहीं है जो भगवान करते सोचे अर्जुन कहता है मार देना शुद्ध कहते हैं मन कर शुक्र भगवान तमाशाते भगवान मारा है भगवान मारा है याद है भगवान मारा अब कागज लिया जान कर सब नहीं जरूर है साकार है मस्त हो जाओ और रूप जानना हो है वो नहीं है जो बोली है कहा सब मैं है एक भगवान है वो है एक भगवान है क्या, सब में क्या कर दिया, सब में है वो माला है बावन हो गया तो भाई किधर करो, किधर करो प्रेम से कोई जगह नहीं बनाई कर लगा दो